أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعقروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فعقروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم. بیگانا صالح علیہ السلام دو قوم دو سمودیان واقعی بیانی دا او پاگئی کی مخ کی بیان شئو چی آگئی بطور معجزہ مطالبہ کڑی و دوخی اوخ و تعال لخدلا ورگا دا کٹ میں پیدا کر او بیان پاگئی کے بعضی کمزور زعبا خلق اغی ایمان راڑا و بعضی چکم متکبرین و غرق مالداران و سرداران ناغی کفر کو بلکی آغا فکران و سر مناظرین مکڑی بدی خبر چکم شیبان تاسو ایمان راڑی دن پاگئی من کفر صالح علیہ السلام دے قوم دا نعمتونا دا اللہ وریاد کریو او نورم دیتا دعوت چلو لیو ہر قسم کوشش کریو خوبا وجود داگی دے مسلمانان نشو او دوخه د کټلول سازش جوړ کو صالح علیه السلام تو سلام نه نازام مطالبه وکړه کچره ترشتینه پیغمبر نو ځان راول دوخه د کټلول واقعیا اندازه وشو چې جونګې د اوخه خو په اوبیا ورستول اسکلې یاورس بددی نمبرو ددی سارو بس کلی نو پدی که دا خلق تنگ را گئی چه دا چان مادو نو بگی نو پدی کوم کی او دو زنانا وی زنانا آغای سارو دلالی چوار گو کچا دا اوہ قتل کلا نمون با آغای تخبل لونه ورکلو چه زمون لونه والی عباده ورکلو ندیر که دیر خلقو خدا دو بدمر انسانان پده که یو مصداع تاریخ لکلی مصداع اول کردار دار سرک کردار دا دو کسان دا دی زنانو و دی جنکو پلالش بانده را پاسه دل نو یو ولګه د پاګی باندې گزار په یو کانی شاته وته پټ شو او بل ولګه نو هغه قتل کړ او چې کوم قتل کړی و کدا مزادر انتهایی بدبخت انسان دې د بارګې قران ویلي اشقا ها علم بعد اشقا ډېر انتهایی بدبخت انسان دیرشم اسی پارا کے براشی قربت ثمود بطاواها اذن باعت اشقاها چی دیر اپاسی دا بیان صالح علیہ السلام و دیگور رو خبری را دیکھ کونتے وی دا دید قبون امبر پی دیر امکت لوئے فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ و سقیا فقربوه فاقرو صالح علیہ السلام خبر اونا من لئے نو قرآن دلتا بیان کی پا قرن ناکا دید اوخا قتل کلا حلال اکلا وی وجلا او دیرشم اسی بارکی ممداش نداد دیتا دغا نشو لگید زنانا و نشو بدی نشکو دیر خلقو چاپه کې سرونه بیللی او چاپه کې خپل قومونه بیللی ندی په کې خپل سرونه نه بلکې ټول قومه بیللی دا الله عذاب پراده چې کله د اوخه دی اغا قتل کړه نبی صالح علیه السلام دی ته وي بدري رضی الله تعالی لکه سوره هود کې وناشي فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد نار مكتوب بدري رضی پیداواله په خپلو کورونه کې بس او دا داسې وعده ده چې دا دروځنه نه نه قابل نه دروونه نه پړومبه رضی الله تعالی مخونه انتهائی زیات شي پدری مرز بد تک سرشی و پدری مرز بد تک تورشی و بس اللہ بم بھلاک نوم آم سیوشو شلوم بیرز اغت جمعرات و اد زیارت را جوات ادی مخونا اغت تک زیارشو چی بیاور پسید جمعیر اسوا نددی مخونا انتہائی تک سرشو او بیا درې مرز د هفتې و مخونه تک تور شو او الله په دوا قسمه عذاب راوست سورته هود لسمه سپاره کې براشي حال تک کې بچا راشي سیحا سیحا ویلې کې چمتا انتهائی تیز آواز تا او دلته کې راځي په اخذت هم الرجفا رجفان اغا زلزلی تولی کی اول تبا واخد اللذین ظلمو سیحرش نو قرآن کس تعروف نیشتا دوارا کس مازا بنا پیرا گی یو طرف نے انتہائی چگا پیوالا پرشتے او بل طرف تا پی زلزلر علا نو باعث بہو فی دارهم جاتمین دیبیا پر مخبراتو بحث او حرکت اس حرکت اینکو خدایان چاہتے ہیں چه کم خلق دی کی ایمان روڑے او دا صالح علیہ السلام قوم کی ناغی تا اللہ نجات ورکڑو پلما جا امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا ماو اللہوی چه منگا نجات لمنگا عذاب راگی نمنگ نجات ورکو صالح علیہ السلام تا واقسانو تا چکمو ایمان روڑی برحمت مننا ومن خذ یوم اید دا اغا فرحمت پل سرا دا دا غرز درسوائن او دا آدام بیا دانی اتساتا ہے چکل هر کل تدید مخونا بدل دل شروع شو نو پزید ریبان نجده ظالمانو توبا اخکلے وی اللہ تا توبا تایب شوئی نو الٹا دا کوشش شروع کا جی صالح علیہ السلام قتل کی نو الٹا دا صالح علیہ السلام دا قتل کوشش شروع زکا دیب صالح علیہ السلام تو ایمون بدپاہی تو بتا سرا و پاہم اچا سرا چیدتا سرا نو دیکی سکسان داسی ہو نو اللہ سمسی پارا کی براشی سورت نمل کی چه وکانا فی المدینة تیسا دراہ رخت یکسیدون فی الارض ولا یسلیقون یو نہا کسان پر ایک قوم کی داسی ہو چه خالص پسادیان ہوئی دا اسلاف کے اس صلاحیت بکنو پسادیان قوموس او اس دا خیر خبر بگینوا نو بعض مقصرین لیکلی چکل دیبانی دا عذاب علامات شروع شو نو دی کسمون او پڑے یاد عذاب نمخ کی یاد عذاب نرستو اللہ علم دے خودی ہوئے چه کسمون ایو بلورک لو چه مون مسالح علیہ السلام قتل کو او بیا مددو کور والا تا دادو ولی تا بوایو چی ما شهدنا محلک اهلی و اینا لسادکون ممتا پتا نشتا دادا حلاکت تمون نیو حاضر شوی مون پا دیکی رشتی نیو ظاہر دا پتا لگی جلا دا قتل نمخ کی دی کوشش کرد دا عذاب درات دو نمخ کی یا علامات کار شو هغه وخت کې الله وی و مکرو مکر و مکرنا مکر و هم لا یشعرون دیم یو تدبیر په د هلاکت د صالح علی السلام الله وی موږ هم یو تدبیر په دغه د بچاو هدی شعور نه لږ نه الله وی وګوره ته دی د مکر هغه نتیجه شو نو بهر حال قریبانه دک دو قسم عذاب راغې پدری مورد یو چنا بل زلزلہ او بل طرف تا صالح علیہ السلام دا او قوم یو ځای کې پناه مستوا هغه ته الله تعالی د دې قسم عذابونو نه یا د علاماتو د عذابونو نه نجات ورک او دوی برکه الله فرمای باس به بیداره جاسمین دوی وګرځیدل پا ګورو خپل کې پا وطن خپل کې جاسمین مړو پڑ مخی پرارت پڑو گوا نا اتل کی جازمین دیتا ویلی کیجئے عربی کی اصل عربی کی مرغیم رشی بجالا کی اس حرکت بگینے نا دیم لازم اردار پراتو چی اس حرکت بگینو دا اللہ دنا فرمانے لیدہا نتیجہ گلتا نو قرآن فرمائی فتولا عنهم صالح علیہ السلام دا دین اعراضو کو وقال یا قوم لقد ابلاغتكم رسالات رب اُس دین بارکی دا خبر دو خبر یادو ساده یو خبر دی مخدی سر تعلق ساتی اپاتی شو طول قوم تا عذاب ملو شو و یو قص بدی کی پمکہ کی ابو ریعان مدوائی اگر چونکہ دا مکی دا احترام دا وجنہ اللہ تعالی دا عذاب نا بچ کو چی سنگا اگر دا مکی دا رعوتنا اگر اللہ تعالی عذاب پیرا اس دا اگر اندباب او بیا نبی علیہ السلام صحابہ تا دا اگر کبر ام کولیو و تاویل سسونی او شیو اس ریاد تا سسونا دا دام و سر دا پنگا صحابہ تا دا اگر کبر محو او چی صحابہ لڑو ناگر شیو اس رد پنگو کبر ابو ریعال نمیو او بیا مفسرین و مظہری لیکلی تفسیر مظہری چی دا طائب دا کم خلق دے بنو ثقیب نو دان دا ابو ریعال اولاد دے نو دا دا در سر تعلق ساتی دو طول تباشو دا غیب انسان دا وقت کے بچے ہو بیا قدم عذاب را دویم ورپسی آیات کی پتول عنہم وقال یا قوم ایک صالح علیہ السلام دے قوم سر سے خبر اکڑی دی خبر مبارکی دی مفسرین دو کوله چې دا خبر صالح علیه السلام کړی دی نو دا هغه د تبایه نه بعد چې کله مردار شو کوله دی آزاد پراغه عمرې پراتو نو صالح علیه السلام ورته وی یا قومه قوم مثلا لقد ابلغتكم رسالات ربي تاسو ته ما رسول رسالات ربي هغه رسالت او پیغام درپل ونصحت لكم واصنعت لكم خير قائم لكم اذا الله توحيد میں بیان کو دے شرک نہ میں منع کرے دلانا مولے ہوئے دلانا نے مدینہ میں دے تیار کیو مستعد لكم خير قائم لكم ولكن لا تحبون الناسین لیکن تاسو داس خلق کے چتا تو نخوا خوی آکسان جکم ستاسو خیر خواہان دی او ستاسو در پارا خیر خواہی لگے نظر پیغمبر دیو شفقت خبر رکھا نکاتر پرمر خوشانی پکار دلا پا کافر بانی افسوس ندے چکین در کافران و پرمر بانی خبر دا در زورن خبر رکھا در توبیح او در زورن خبر رکھا در عبرت خبر رکھا چه اے قوم زمان تاسو تما دا اغلاق پیغام را رسول اوزس تاسو خیرخواهم خیرخواهی می رکوله لیکن تاسو اغا خلق چه کم خیرخواهان دیست تاسو سر خیرخواهی که دا اغای سر تاسو محبت نساد نویل می اوزتا چه پیغمبر یا دا پیغمبر وارس علماء چیم دیدا دا انبیاء وارسان دی حدیث کرازی العلماء ورثت الانبیاء علماء دا انبیاء وارسان او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چیو پیغمبران دینار او درهم نه پریدي ولکنهم ورثه العلم او کما قال لیکن پیغمبران په میراث کې علم دي دا علم چې نه د پیغمبران میراث نو کالم پیغمبر دی او د پیغمبر وارث نه دا قوم خیر غواړي او قوم کې اکثر خلک داسې هر زمانه کې چې هغه د خیر خوا او خلکو سره دښمنی کې خیر خوا خان نه کوي او چې کوم لپاره الله خیر مقدر کړی نو هغه یو مني لکه صالح علی السلام او اسلام سره بعض خلک داوی دی صالح علیہ السلام خبرہ قبولہ کرنے ہی نجات ملو جو او بتائی چیز دی خیر قوحان کم دشمنان شنو آغا اللہ تباہ برباد نو دا خبری قویا صالح علیہ السلام تو قوم دا مرد نرست چکل دغا سے پراتو نو دا خبری ہو او کی گی خاندیت پرسی کتاب بے لکی گی دا زان لدا علم خبری مجازی خطاب و دوے لکی گی لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدر تر د بدر میدان کې وې چې ری پاره کې د کارپران مردار پراتو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه سره خبرې وکړې هغه سره خبرې وکړې حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د هغه سره خبرې کولې هغه مردار شي او آلتا کی باوکوی کی پراتو و مردار نسا آرود نبی علیہ السلام نتا پوزو کو شیع رسول اللہ دی یوری پیامبر علیہ السلام و توبی آو تازو دی ندیر خواه ریدن کی نئے لیکن دی جواب نشیور کوئی نو دام چسنک نبی علیہ السلام دا مردارو کافرانو سر خبر اکڑی وی آئی مردار پراتو نذكرن دي صالح عليه الصلاه والسلام دي مردار او خبري ورسره وکړي چې ګور تاسو تمہارا الله دې تر رسول او خير پاو ما لیکن تاسو محبت نه کو دا چې خلکو سره نن خپل انجام تا وو نو سمای موتا کې اگر چې اختلاف دې مړی او ری کناو ری بیاو کول دا دې چې اوري دیم کول لا دې چې ناوري نسانی علیہ السلام داوی سردہ خبر ہو او بازی مفسرین ہوئی ندا دا مرد نلگ مخ کی دا عذاب نمخ کی قدیبان دیلا عذاب نورا ولی مخ کی دا وفات نا زکت علیہ السلام و دوی یا قوم ہے او قوم بیری کی گی جو اندو خلقو تا اے قوم ازما تاستا مارا اور سو پیغامات او تاستا میں خیر خواہی بیان کرا خیر خواہی بھی اولٹو لستو سپر لیکن تاستا آگا خلقو سرہ چه کم ناسحین دی خیر خواهان دی تاسو دا غیس را محبت نسد نو قرآن کی دوارا احتمالات شد دی فالف استجیو بوری نو معلومی گی جدا دا غید وفات نرستو نو دوارا احتمالات شد اللہ علم دو چه صالح علیہ السلام دا خبر مخی کڑی دی یا رستو کڑی دی دوارا معنی آغا کی دیش بیادل تکی یو دو خبر یادو ساتھ چیزا خلق اللہ تباکو ندا علاقی خونیز دینی دیوے چیز صحابہ کلا تبوک دا پارت لو امام بخاری روایت ذکر کرے چی پیامبر علیہ السلام تبوک تورتو دکا حجر تا چکم ددیوی اخاریو دکت نبی علیہ السلام ورداخل شو نبی عمر علیہ السلام صحابہ تا حکم و بجبور دلیل کویانو نو اوبا منسکے نبی پالا کہ کویانو دا معذب خلق چکم ہو سمودیان شیدنین اوبا مسکے اوبا تیمار آلے صحابہ و تیار رسول اللہ من خود اوڑا غلی دی او دا کرنگی اوبا تیرا غستی دی پی عمر علیہ السلام فرمائل شیدنگا اوڑا او خرزو او دا اوبا تیرے ایت رہو ذالک العجیر و یحریکو ذالک الماء کما قال پیغمبر علیہ السلام فرمائے اللہ اوڑا اللہ رکے او دا اوبت چی دینا دا اوبت رکے او بعض روایات کی راضی چی پیغمبر علیہ السلام فرمائے دام دا بخاری و دا مسلم روایات چی جلاتا دخلو مساکن اللذین ظلمو انفسهم ایصیبکم ناسا و ملان تکونو باکین پیغمبر علیہ السلام فرمائے چه کم خوف پزان ظلم کرده دا اللہ دا پیغمبر مقابلہ کرده شرکی کرده نپا اغیتا تو مدا کی لے گئے گا نا آعذاب پر تورسی چه کم اغیت رسی دلو الا تکونو باکین مگر دا چه تاسو پاگے باندے کے تیرے گئے پا وقت ضرورت نو تاسو جا رہے بیا پیغمبر علیہ السلام و السلام فلا سورلی تیزا کاؤدہ آقا زینہ تیر شو بیا پا اقبل سر بانے سادر رکھتا کو اقبل سورلی تیزا کرا او دا آقا وادین پیغمبر علیہ السلام و السلام تیر شو نو دے وجنا دا دا سی زیونو تا بازی زمنگا خلق دینو آقای سیلونو تا بازی اختر کرو لگا زمان پا خواگی میں اوزائی دے پتہ نہیں لگی چی دا معذب خلق دے و یکینا چی بوتان دی پکی رانی گردتے وغیرہ نو دا سا دنیکانو خلق اوزائی نی شکی دے دنیکانو پا خلق اوزائی نی کی بوتان دی نو ظاہر دانا چی دام دا معذبینو خلق اوزائی و دا سا زیونو تتللو بنی پکارا و کسڑے زی ما غزائی نظر تیرے دل پکاری و جڑل پکاری ورنہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے چپائی کم عذاب راغلے خطا سبو معاذ عذاب راغلے حضرت زمانگا حضرات دیزان سر چرگان والی انتا کی پاکھا کی گم شاکو لگئی انتا کی اوپری خان علم ام پکار علم بیان اسلامی علم پکار دے پدی بدت دجات ملائی سر ابو دا خوند دے چی دنیای علم دا کیا استاد ضرورت دے پیسو دا گھڑ اسلامی تاریخ اکورا داگئے حکم اکورا ٹکتا اسلامی سمکہ چکم قرآن کی ذکر شوی دی یا دا عذاب والعظمتی اگر تا داخلے گی خدا اگر بارک داگئے حکم معلوم کچھ داگئے حکم سے نباہر حال دی اللہ تباک رو صالح علیہ السلام بازو کتابوں نے لکلی جی سلور درکسان قدی کی کمون مسلمان صالح علیہ السلام حضرموت تبور چکل حضرموت داخل شد صالح علیہ السلام انتکی وفات شد ندر ایتا بیس حضرموت داگی نروس کو بیلکی گی یعنی موت بطا حاضر شد صالح علیہ السلام وفات شد ندر اکا وقت دک علاقی تا حضرموت بیلکی گی او بیا دیو خار جوڑتا گی تا بی حضور آوے او بعد اتاوی دانا نلیکنی جس صالح علیہ السلام پا مکہ کی وفات شد اٹاون سالو پر ایتا صالح علیہ السلام او شرک علی پقل قوم کی پاتی شد واللہ تعالی علم مفسرین دا دوار خبری ذکر کرنی فَاقَرُنَّا قَتَوَاتَوْا عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ فَاقَرُنَّا قَتَا فَسْدِي قَتَلْ قَوْفِ لَرَانِ نو ٹولو خنو قتل کرے اپنے و ٹولو قتل خدا ٹول پر خوشا لکھا منصوبہ دادئیے ہوا ندی وجہ کار یو پڑے نسبت اپنے ٹولو کا ہوا وَاتَوْا عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ او دینا فرمانیو بان امر ربهم دو حکم درب پلنا وقالو بیدوی چیلے دیورکو یا صالح وی صالح علیہ السلام اعتنا راولمتا راولمتا راولمت باندی بما آزار تایدونا جتے وادکے منسرا یا تایدونا تتم کیرا کے منتفاوی سرا ان کنتا کچریتا من المرسلین دلیگلی شو پیغمبرانونا فا اخذتهم الرجفتو فسونی سندین رزلزلی سختی فا اسبهو فسکر زیدل فی داریهم قوتن نخبلوکی یا فی داریهم قور نخبلوکی جازمین ملو فرم خبرات پر بوڑو باندی دازم مستاد دیمانا او جاسمین بازو مانا لیکن بحث او حرکتا فَأَسْبَهُ فَسْبُقَرْ زِدَلْ فِي دَارِهِمْ فَسَيُ نُخْبَلُكِ كُورُ نُخْبَلُكِ وَتَنُ نُخْبَلُكِ جاسمین بحث او حرکت بلکل ملو ساکن رات فَتَوَلَّا عَنْهُمْ فَسِعْرَادُكُ صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَيْنَا وقال بي يا قومي قوم زمان لقد أبلغتكم رسالة ربي تحقيق سرمارا سولر تاسطا رسالة ربي پیغام دا پرون کی زمان ونصحت لكم وما خيقوئي لطولي لتاسطا پرا ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو چې لا تحبو نخوا خواه الناسی خید خیر خواهی کون کی خیر خواهی لٹون کی دا سی قوم آغا تاسو نخوا خواه دا سی خلق چکم خیر خواهی لٹون یا والا ولی اللہ خواهدی یا والمت و نظر یا رحمی و سکین کریم احنا مرسان و آتو خر آتا نسو کیا اللہ خیر و برکت را نسو یا اللہ چکم خلق دیکی دیکان و یاد و غیب سی مبروان کی اخیرت کی نمدہ غیس میں اوزا کے داغه د مسلمانانو په لګو سره کریم خپل چې کوم معززین او زلزلہ او چې هغه باندې یاده وو په پاتې ویني تباشي ویني الله دې دغې نه بچي داغه د نقش قدم نن بچي داغه دې یو ځای کېدون نن بچي یا الله ستاسو کلام د دنیا کې مرګ لري کې قبر کې مرګ لري کې آخرت کې مرګ لري یا الله دا زموږ د نجات لپاره وسیله او زړه سره یو ځای تاسو ول یا الله سانه زموږ راضي شي سم الله